27 تاریخ و 27 روز گویا اسلامی و هجری قمری که مدار تمام احکام دینی موقوفاً بر از لحاظ تاریخ و زمان به سال و ماه هجری قمری ولا غیر، این در هیچ مسئله شرعی غیر از تاریخ و تقویم هجری قمری دارای اعتبار نیست. مسائل عدت زنها، عدت طلاق، عدت موت شوهر، حج یکی از ارکان و فرائض اسلام، در هیچ ماهی نهم اداء نبی جز ماه ذی‌الحجه که از ماهای هجری قمری و هیچ تاریخیات جز تاریخ نهم ذی‌الحجه، یعنی وقوف عرفاتی اگر هشتم ذی‌الحجه به بی هم وقوف اعتبار نداری احج نبود، و اگر دهم عرفات دهم ذی‌الحجه به بی هم اعتبار نداری صرفا و منحصرا بعد نهم ذی‌الحجه. ماه رمضان یک روزی قبل از ماه مبارک رمضان در 30 یا 29 شعبان روچک بیبی آر روچک رمضان روچک رهیم، و در اختتام ماه مبارک رمضان وقتی که رمضان ماه بر حسب رویت هلال که گاهی 29 بی گاهی 30 بی و ماه قمری یه خاصیت این که 29 یا 30 بی هجبه چه 29 کمتر نبی چه 30 گشتر نبی. پیامبر علیه السلام خیلی ساده عام فهم مثال دا فرمانتی ما یک امت امی پیامبر لقب عظیم نبی امی و در کتابهای آسمانی گذشته نبی الامیین، امیانی پیامبر یعنی همایانی که تازه از مادر به دنیا یا هیچی بلد نها یا در دامن مادر معمولا فرزندی که رشد که چیزی بلد نه تا سرپرستی پدر و تربیت پدر و مربی خوبی ای داشته مبی بی سواد و بی علمین مردم از این جهت که عموما اگر تنها زیر تربیت مادر ببی و از تربیت پدر محروم ببی چون معمولا کم علم باریه کم دانش باریه عامی و بی سواد باریه در میان عربا امی گشک بود، امی نسبت به امه مادر. پیامبر اسلام علیه السلام یک لقب زیبای نبی امی و نبی الامیین، پیامبر امیانی پیامبره و کمال هنچین پیغمبریگی که در میان امیان بی سوادان نفهمان کم دانشان جاهلان اهل جهالت تا بتوانت آیی چنانیانی در میانا انسانهای جور که انسانهای بسازید که آیا هر یکی ستارگان درخشان انسانیت و جامعه بشریت رو دارن. و آ وقتی طبق روایتی که وارد بوده بود حیثیت هرچی ها آ نبی جا داری فخر بکن بوتی کارنامه بی مثالا و بگشی بعد از مدتی که زمان تربیت آیه اثر کن در نفوذ کن در قلوب انسانان عامی و بی سواد و آنا تعداد عظیمی از آن به عنوان مجتهد جامعه رهبر و رهنمای جامعه انسانی و که آنی هر حرکت و هر سکون نه تنها حرکت آنی سکون و سکوت نه تنها آنی گفتار بلکه آنی کردار و آیانی خاموشی حتی یک الگو و نمونه در مسیر هدایت و رهبری ای امت که آنی پیامبر به آنی وجود افتخار فرمانید و اعلان که اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم. این حدیث موجود در کتب فریقین روایت اصحابی که نجوم در کتاب های شیعه و سنی منقوله که حضرت علیه السلام طرفا این مقوله نسبت دیگه بود تک حضرت افتخار کم بودی اصحاب و یاران فرمانی منی یاران همانند ستارگان درخشان آسمان هنچین ستاره نورانی و نور بخش و روشنایان در تاریکی اعتقاد در تاریکی عمل در تاریکی اخلاق در تاریکی معاملات که اگر شما این ستارهانی نور آبتی پیش رو و جلو راه قرار بدهی شما از تمام تاریکی ها به شاه راه هدایت و یک مسیر روشنی سرا قرار گیرید. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرهندی رحمت الله علیه از نسل و خاندان سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه در کنار یه حدیث روایت دیگری ذکر فرمانی و تی مکتوبات حضرت امام ربانی رحمت الله علیه مکتوبات یعنی نامهایی که ای واجه ها نوشتگم بوتی ارادتمندان بوتی موریدان بوتی طلاب بوتی علاقمندان آ وقت تا مروچگی ایران مرزان بگره تا ممالک عرب و هندوستان و مرزهای چین نامه هایی که به صورت طرح سوالات از ارادتمندان به سرهند رفتگان به محضر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت الله علیه اواجه جواب داده مشکلات علمی شرعی عرفانی در شریعت و طریقت مسائلی که مطرح بوده اواجه به صورت نوشته جواب دادگان این جوابان به نام مکتوبات شریفه حضرت مجدد رحمت الله علیه به صورت یک کتاب عظیمی جمع آوری بودگان که همواره این کتاب هم یک چراغ راهنما و هدایتی برای امت مسلمان بعد از دوران حضرت مجدد رحمت الله علیه اصل این مکتوبات در زبان فارسی زبان رسمی از زمان هندوستان و ولی بر مبنای اهمیت کتاب به زبانهای مختلف زنده دنیا ترجمه بود، به زبان عربی، به زبان انگلیسی، به زبان اردو. من یک کتاب مطالعه یا برای اهل سواد و سوادداران از پیر و جوان توصیه کنم، و اگر جایی در ضمن مطالعه این کتاب یا کتاب های دیگه هیچ برخ نگن، چون هر کسی سطح سواد یکی نه و کتاب های کتابانی مؤلفین انداز نوشتن هر یکی مطابق آنیوتی استعداد علمی و مخصوصا کتاب نه تنها علمی ظاهر، علم ظاهر بلکه علم باطن مسائل هم مطرح، طریقت و عرفان. عموما صاحب مطالعه اگر از جایگاه علمی و یا عرفانی بالای برخوردار مبید، در ضمن مطالعه با مشکلاتی و اشکالاتی برخورد کن در فهم کتاب، خواندن کتاب، واژه‌ها، اصطلاحات فهم که حتی لذا در ایپمیم، اما جاها اگر مشکلی برای مطالعه کننده جوانی، دانش آموزی، طلبهی، عزیزی پیشت، بوتی مناطق علمای خوبا مراجعه بکنن تو آن نقطه ها، فهمه که کوشش بکنه از خود داوری و قضاوت مکنه. در بیان جایگاه اصحاب و اهل بیت پیامبر علیه السلام کی وجه در این کتاب بیشتر این نقطه یا مورد اهمیت و توجه قرار داد. در کنار این حدیث اصحابی که نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، حدیث دیگری هم یاری درباره منقبت و عظمت و شأن خاندان پیامبر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمانی که این روایت هم یاد تک حضرت فرمانتا و تی اهل بیت پیامبر علیه السلام در روایتی با سفینه یعنی با کشتی تشبیه فرمایند. یعنی خاندان پیامبر علیه السلام به منزله یک کشتی نجات و رستگاری برای امت قرار دیده بود که هر کسی یک کشتی فرمانی سوار به بی فرمانتگی نجات پیدا کنه، و هر کسی که یک کشتی سواریا تخلف بکه، عقب نشینی بکه، همانند پسر نوح که حضرت نوح علیه السلام گشت یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع القوم الكافرین، کافرانی همراه ما بود، پسر بیا گمان گما در این کشتی، اهل کشتی در میان گما بنند و گما سوار بود، و اشی شرط میشین که کلمه لا اله الا الله، نوح نجی الله، کلمه بیار، نون کشتی سوار بود، کنعان کافرین چون کی حضرت نوح علیه السلام. اعزن الله عن الكفر، خدا من همه ما را از کفر و شرک و بدعات و خرافات و غمراهی و ضلالت ها نجات بود. کفر صاحب اگر پیغمبری فرزند ببی نجات حاصل نکن تا ایمان میاری. حضرت نو فریاد کن فرزند منت گیری که ایمان بیار و کشتی بیسوار بو، کافرانی رفاقت بس انترا. الان فیصله بود تک عالم هستیه کفر به وسیله سیلاب و طوفان برچیده کنگ بی، پاکسازی کنگ بی، و جز اهل ای کشتی که من آیه ناخدایی کنو، در واقع سکانداری منو و آیه رهنماییو به تعبیر آمیان امروز ناخدایی خدای ذوالجلال انجام ده. جز ای کشتی سواران کسی در دنیا قرار نهی باقی بمانه، زنده بمانه. یا سوار بگو ما قال سعاوی الى جبل یعصمونی من الله. بخت که برگردی، قسمت خراب بی، انسان بهترین راهنما، شفیق ترین، مهربان ترین پیشوا و پیشوایان پیشوا که انبیاء علیه السلام، و هم در حالی که نسبت پدری داری، پدر و با شفقت پدرانه فرزندا به دین خدا دعوت کن، اما فرزند شانس از دست داده، قسمت برگشته و شوم ازل ای پدری، ای نبیین پدر آوتیگا مهربانی، آیه پیشنهاد جواب چیده؟ میشی من گو تو سوار نبو، من یک کوهی بلندین در نظر گرون، وقتی سیلاب یا طوفان یا من به همه کوها پناه برون، آکوه منا یعصمونی من الماء، چه آپا سیلابا منر نجات دا حفاظت کن. قال لا عاصم اليوم من امر الله، پدر فرمانی پسر مروچی از فرمان الهی هیچ نجات دهندهی در ای خاک سرا زیر چتر آسمان وجود نداری جز همی کشتی سواری که با شرط ایمان کسی سوار بی، ای کشتی ها ایمانداران سوار بکنن، اجازه نی غیر مومن ای کشتی من سوار کن، که در نتیجه ای فرزند که از کشتی سواری سری باز جد و تخلفی کو، عقب نشینی کو، به حرف نوح علیه السلام پدر توجهی نکو، به سر نوح بابدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سعدی تأثیر صحبتا هم نشینی بیان کن، هم نشینی خیلی مؤثره جوانم عزیز. محترم و روشن زمیری کما شوری سفیدان، صحبت و همنشینی یک امر ناگزیر از اثر و تأثیر پذیریه. امکان نداری کسی بگوشی که من یک بدی انسانیه همنشین بون، من با معتاد همراه بون، اما من سعی کنم به اعتیاد دست مجنو، من معتاد نبو. امکان نداری که معتاد با انسان اهل فساد، مفسد، صاحب منکراتی بشی من همراه بو، اما من دامنو بتی حفاظت کنو، امکان نداری. حالا یک برخورد ناگهانی و یک رفاقت غیر اختیاری و دست جمعی که مثلا در یک اتوبوس انسان ناگزیر بود با آدم های بدی هم در یک سفر، یک صندلی سرا سوارن تو آنگه صندلی ها افراد گوناگونی ها، هوا پیمایی تا یک صحبتی نهین، در واقع همنشینی نهینشی، ولی همنشینی به معنی همنشینی و تی عرفی معنی که هستی لبنا نهین، من لغات تشریح بکنم در یکیم وازا و لغوی معنای هر کلمه معروفی بیان بکنیم در یک وقت مختصرا، آ چیزی که صحبت بشه بی، یعنی آی یک تعریفی داری و همایی که در عرف و دیدگاه مردم گوشن فلانی فلانی سنگت و رفیق این براهم دگیم شینام صحبت. وقتی که در ای حد یکی گو یک بدینی بنهندی تو بگوشی من متأثر نبون، چنایی قرآن انسانی نه پولاتی و همین پیما که بدین صحبت مؤثره، صالح انسان صحبت هم مؤثره، ولی این نقطه هم یاد کنی که بدین تأثیر در هم صحبت ها چه نیکین تأثیر ها سریع ترین در انسان، چون او در شیطان همراهی، نفس اماره خواهشات و طلب و شوق هم همراه ها. ممکنه شما با یک عالمی صحبت کنی، هم نشینی بکنی، همراهداری و رفاقت کنی با یک صالحی، یک عارفی، بعد از چند روز تحت تأثیر قرار بگیری، بعد از یک ماه تحت تأثیر قرار بگیری، ولی یک انسانی با یک انسان شقی، با یک انسان شوم، بعد قسمت و بخت برگشته و یک فاسد و خرابی انسانی در مسائل اخلاقی و اجتماعی، شاید دو جلسه و سه جلسه با صمیمیت هم نشینی و رفاقت و دوستی پیمان ببندید تحت تأثیر قرار بگیری. لذا سعدی گوشی که پسر نوح بابدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. فرزند نوح علیه السلام، اما با پدر پیامبری که دنیا از آی وجود فیض گیری چنایی متارکی کتر، گو کفار هم نشینه، عاقبت و سرنوشت هم آیه با کفار سرنوشت رو تو تمام بی، اما سرنوشتی که کافرانی که به وسیله سیلاب و طوفان نابود بوگه، طوفان آب آهم نابود بی، اشی که آیه عقیده خراب، آیه عمل خراب، آیه اعتقاد خراب، صرفا پیامبریه چون که پیغمبر زادهیه نجات حاصل نکن، آ نابود و برباد. حتی وقتی که در لحظه غرق شدن پدر در کشتی گندیتی که فرزند منی آپا زرد و غرق، و همه شفقت قلبی باعث بی که خدای درباره همین قدر بگشی رب این نبنی من اهلی، ای الله تو گشته که کشتی تا هم مؤمنین آو و تی اهلا سوار کن، منش نجات دیو، ای هم از منی اهلی شی نجات بده، یعنی تی وعده بر حق اطابیه برای حضرت نوح پیمین اولو العزمی پیغمبریا، خدای نهی بید، خدای حکل و نهریه به حضرت نوح علیه السلام که نوح انه لیس من اهلی، فرزندی که درستی از تی کمر به دنیای حتا، اما فکری تی فکر نهیں، اندیشه تی اندیشه نهیں، آئیے اعتقاد تی اعتقاد نہیں، آئیے عمل تی عمل مطابق نہیں، آئیے صحبت و ہم نشینی گو تو نبوتا تمام عمرہ، اسی تی فرزند نہیں، تی اہل نہیں، اینا اہلی، آئندہ ہنچی حبر نکنے اینو، چطور تی دفعی حبر دریئے، بائی مقام نبوت، مقام عظیم پیامبری، تو هنچی حبری بکنه. مسلمان عادی باید با کافر قطع رابطه بکن، ومن یتولهم فانه منهم، قرآن فرمانی آ کسی که با کافران دوستی بکن آئی هم جزو کافران فرمان، تو چطور هنچی حبری مطرح کنه؟ انی اعزک ان تکون من الجاهلین، نسبت های مادی طرف توجه کنه، شی منی فرزنده، شی منی پدره، شی منی برادره، هرچی خلاف که یه سفارش کنه ای کار جاهلانه، و من به تو نصیحت کنو اندرز کنو دهون تر اینو که تو جزو جاهلان، به تو که نبی خدایه، تو از مشانی پیغمبریه. حضرت نوح استغفار کن چویتے همین چو تقاضا ہے، همین چو کلمہ گوشتگی استغفار کن خدا ادھر بار، و روز قیامت وقت ایک مردم در حساب و کتاب معطل به میدان محشرا گوشند که برین پانگ آدم علیہ السلام، آیوشی برین پانگ حضرت نوح، حضرت نوح عراق روان سفارش بکن که خدا حساب و کتاب دروازه کا پچ بکن، مردم پچیده ویل معتلن زیر حرارت آفتاب، پناهگاهی ندارن، تکلیف مشخص بگی، فانا که نوح حضرت آدم علیه السلام روان آی فرمانی که من همه درخت ممنوع آورد نتوانم روشی الله درباره چیزی بگوش. شما فانا که حضرت نوح علیه السلام برید که ابوالبشر دوم حضرت نوح، چون طوفانا نسل آدم برباد و تباه کو جز آیانی که در کشتی پش کفته نوح علیه السلام و بعد از تصفیه دنیا از لوس کفر و شرک و مشرکین و کفار که خدایا نابود کتن بر اثر این طوفان، حضرت آدم علیه نوح علیه السلام در دنیا بابت فرزندان پشکب و چه آیه فرزندان نسل دوباره انسانیت این جماعت عظیم به دنیا منتشر بود و سلسله آدمیت در جهان گسترش پیدا کرد. از این جهت حضرت نوح علیه السلام دومین ابوالبشر لقب دید. ابوالبشر اول و حقیقی حضرت آدم علیه السلام و به این جهت ابوالبشر دوم نوح علیه السلام. مخلوقیه میدان محشر نوح علیه السلام پانگاه، ای نوح تو می پدر از جهت تو الله نبی عظیم الشانیه، تو شفاعت که الله درباره که الله تعالی بندگانی حساب شروع بکا، نیک بوتی پاداش رسی بد بوتی پاداش رسی بوتی مجازات رسی، ولی از این حالت گرفتاری و بلا تکلیفی ما در بیاییم. حضرت نوح علیه السلام همی عذر پیش کن، گوشی من یک خبری کو بیت فرزند باره یا من یک سفارشی بیت فرزند باره یا کو، من گو این نبنی من اهلی رب این نبنی من اهلی، ای اللهی منی چوکن چه منی خاندانشی و من نهر رو اتابی حد چه خدای جانبا دیگه مهر من تا مروچی جرعتی در منی قلب و دلا نمنتا و من حیائی کنو از اوتی رباک الله درباره من در مورد کسی دیگر سفارشی بگم چیزی. همی پیم پاس دیگه بام پانگ حضرت ابراهیم پانگ حضرت موسی پانگ حضرت عیسی تا به حضرت نبی خاتم امام پیامبران علیه السلام و حضرت فرمانی که من براهمی کارو حضرت شفاعت شفیع العمم، حضرت ای شفاعت کبرا عام برای تمام بشریت از آدم علیه السلام زمان بگیره تا آخرین وقت و زمانی که دنیا نابود بی، هر کس چی ای شفاعت حضرت بهره وردی کافر و مسلمان، و شفاعت نجات، شفاعت نجات از آتش جهنم و دخول بهشت مخصوص اهل ایمان بی، گنهگاران اهل ایمان. شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، فرمانی منی شفاعت آنی آ شفاعتی که به جنت به باعث جهنم آزاد بکن آیی برای مرتکبان گناهان بزرگ منی امتی که من قیامت بران شفاعت کنم. صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. پس حضرت نوح علیه السلام و تی آفرزندیه که گو اشقیا شومان و بدبختان هم نشین بودتا آی شفاعت به درد آی نوا نجات ندن آفرزند. پس صحبت خیلی مؤثره، صحبت صالح درا صالح کنه. مولوی جلال الدین رحمت الله علیه فرمانی ای انسان مواظب به نیکی انسانانی صحبت براوت تلاش کن و اختیار کن، اگر نیکی انسان ترا میسر نبی حداقل و تا چه بدانی صحبت دور بدار که صحبت صالح درا صالح کنه. صالح هم نشین انسان صالحی که نیک که صحبت طالح شومانی هم نشینی انسان مثل همانی شوم که بلوچی بطل معروف انگوشی بلا نسبت مجلس خر از خر گندی و آدم از آدم بلغ نورا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ز نسیم جان فزایت تن مرد زنده گردد ز کدام باغی ای گل که چنین خوش است بوید اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم اکثر مفاسد اجتماعی در یک محیط فاسد بر اثر تأثیر محیط آلوده بعضی انسانان آلوده کنه آیانی که در آیان رغبت و علاقه به آلودگی ها پیدایی بی لذا جامعه مثال کشتی مثال دیگه بودتا در نجات و رستگاری و در هلاکت در حدیثی حضرت فرمایند که امر معروف نهی منکر مثال دیم مشمه بلوچانی بطلی مثالی مشهور انگوشی کسی بلاغی خری بلا تشبیک مردم ویتی بار آیا پرنه مردم پچی آیا بحق کرنی یہ مثال ہنچین جہان دیان یعنی یک کسی باید کسی چیزی ارتباطی نداری ہر کس بزان تو کاری تر چکاری که تو آیا امرو نہی بکنے برعکس دستور پیغمبر یہ مثال اگر محمل دیگری داری درستی خوب شاد یک مثال و بطل حکیمانی بی بی از آجات ہو دی اگر ایمان آئین تی ای برداشت چی ای بطلہ خیلی برداشت غلطه یا بوشه یه بطل بی این جهده بطل خوبی نه بلوچیه در حالی که خیلی بطلان بلوچیه پر محتوی هم پر مغز هم پر معنی هم امر و نهی هر کسی که فقط ارتباط مسلمانی با آیتو داره حتی اسلامی ارتباط نداره انسانی ارتباط داره یعنی کافری حتی مردم گیندی توانا یه باستی دعوت به اسلام که در حد وطی توانا چه برسی که مسلمانی به عمل زشتی گیندی آیا نحی مکن چه آبدین کارا و به نیکین کاری وادار مکن مسلمان همدست و رفیق مسجد که نزدیکی بی یکی نماز گزاره به مسجد رو آدگا دست ویل که شما گروه ایده نشته اون تی انتظار بیا یه وقتی دسته بگیری محکمتر کشید یه مقداری عزیز تا ادا که گو من همراهت ہے دیمترا هم بیا نمازی بوان ما تو یجا نماز وانی پدا با هم دیگر مثالی حتی حدیثا که انسانی جامعه مثال یک کشتی دارای چند طبقه و هر طبقه یک گروه نشته سوارن تو کشتی رو بگی آب آشامیدنی تمام کشتی در طبقه بالا قرار داری پایینی مردم وسطی مردم تمام باید برن برا آب خوردن چه طبقه بالا استفاده کنن آ مردم لگه نروندگا احساس مزاحمت کنه هم آ طبقه که آب گوده ایران بالا بالا آخر شان گوشن که بابا چه خبرین شما یا ای مارا لگت کنی می استراحتو به هم جتا تمام یا چمیده آب بری آخر همه آخری چیر چیری طبقه مردم کشتیه که بین آیان و آب دریا فقط همه کشتیه چوب حائل و مانه که آب به کشتی وارد بی آن مردمان از سر حماقت و نادانی یه فکر کنن که آن مردم نورنده فاصله هم زیاده هم از سر کپین پله به پله به آب طبقه برین آب خوردن بیارین این کشتی و آب سر رو بگین آب هم مثلا دریای شیرینیه چرا خود چه نیازی ها هم مرا نورنده ما وقت هم به زحمت بود بریم بالا پایین آب بیاریم ما همه نزدیک او تی کشتی سوراخی بر کنیم چمی دریای آب استفاده کنیم وقتی که انسان نعمت عقل چه دست ده آخر و تی بلاه مرگ سببا ود فراهم کن بشان مردی ربدی بیابانی تا گوسپندی پیدایی کو پس یه دسته ای که در پی اشی کرد که این گوسپند ها باید سر ببری تو اشی کباب کن تو گوشت با مال مفتی گیری یارتا در بیابان ولی چاری اینگور آنگور هیچی گونه نه کاردی نه چاپوی هیچی که گوسپند سر بتوان ببری دیگه وسیله بیابانی یه چیزی هم نیه که تیزین پس سر برد کد بکن آخر پسا این مرد بست یک جای بستی گو درختی شوهاز بکن این گرانگوری یا ره گذری بگندی دیگه مسافری بیه کار چیزی تیزین چیزی گونی تقاضا کن پج گری یا هیچ سر ببری یا برا ای پس میگوشتگی جاگاه ها که بستا ایشی پاکون را لگی گوتی سرمبا زمین تو که لگی زمین خاکان لطارقا طبق معمول بازی حیوان پاکون بکنن با سرمبا متیگا خاک کوچان تو پادی چیره ای پسا همین خاک کوچان کتن پاکون کو گوتی سرمبا او چیرا مرد چاره کارچی خاکن چیرا درکا همین کارچی زو شکر خدایی گیه که ای پسا ود بوتی سرمبا کارچی درگیت بنا او پس سری بوره تو چه گوشتی استفاده ای بتر ای مقوله در میان عرب مشهور بود که یبحث و بحث عن حتفه بزلفه ای گوسفندا وتی مرگا با وتی سرمبا تلاش کو کارچی درگید وتی مرگ وسیله وتی درگید ای اهل کشتی هم شروع کنن وتی کشتی سوراخ کنن چی کنن با یک کارا کشتی که سوراخ کنن پر از آب بی نه تنها وقت غرق من که تمام کشتی مردم غرق من پیغمبر علیه السلام فرمایی اگر ای احمقانی جلوه آنی هم نشینام مگرند شانی دستا باز بلم کشی خب بابا همی کار کنی زبرین کار شما کنی کشتی سورا کنی اگر شانشی دستا مگرم طبقه بالایی سرپد بند گنده چه تو که چیه را هستی شمیان شان جز کنم مکنم بابا چی کنگی شما و متوجه بند که کشتی سورا کنگا شانی دستا مگرم طبقه سوم مردم میا چند دست مگیرم بابا به خدا چاره پادا می گوتاس یه نگا یر کنی بل بیای آب چمه جا چمی تانکی برزگا بری یه کارم مکنی که ما شما درو غرق می اگر آیا همشن دست مگیرم آب اوشن ما که برز برز نشتگی آب همه کنار ها ما رو چه غم هر کس بزن تو کاری آدگه طبقه همه همه فکر بکن آدگه مردم ها و ایشان کشتی سورا کنن که ما آب ورین نتیجه چی بی کاره؟ چه نتیجه حاصل بی؟ کسی کشتی غرق بی بی برا طبقه سوم پشت که بی؟ طبقه چهارم مردم زندگی مانا؟ طبقه دوم زندگی مانا؟ از طبقه اول پایین کسی پشت که بی؟ نه خیر تمام از بین رو لذا اما اگر بیاین هر یک فرد یا گروهی از این کشتی سواران دست ای آدم نفهما یا آدم های نفهما بگیرن که بابا مکنی ای کارا شما وقت غرقی به هیچی ما رو تمام این کشتی سواران غرقی کنی وقتی نجات حاصل کنه آیان هم نجات ده وقت هم نجات پیدا کنه حضرت با این مثال ساده حضرت تو نبی امین مخاطب امیه حضرت علم فیض آیانا چراغ درخشان جامعه که تعلیم چنان ساده این پیغمبر خدا نیه براوتی علم و فضل نشان دیگا مانند یک فیلسوف دنیا یک دعا دکترا و تحصیل کرده دنیا در جمع یک مردم کارگر و کم سواد و بی سواد تعبیرهای علمی مدرن جدید کتاب آمنتگی ایکس و اغرک و فلان و فلان و شبیه ایشان عنوان نکن. انبیا از غرور و نخوت و خودنمایی پاک هم محسوم هم. آن هدف کلماتی تعبیر کنگین با کلماتی مسائل دینی ها عنوان کنگین که کم فهمترین ملت و مردم مخاطب درک بکن بفهم. این مثال نمونه بچا با چه کیفیت حضرت امر معروف و نهی منکر مثال پیش کن که اگر کسانی در جامعه یک فردی ها بگیندن که خراب کاری کن فساد متمبتلائه به گناه گرفتارن آیه دستا بگرن جلو گیری بکنن هم آیه نجات دنیا هم و نجات حاصل. جامعه انسانی هنو گوشن دنیا مردم گوشی دنیا یک دهکده ای یعنی اتصالات و ارتباطات و مواصلات دنیا یا چنان دنیا به هم نزدیک تا که همچنان که سر یک منزل یا حتی دهکده یک وسته هنو به منزله یک خانه قرار گرفته دنیا آروچی در کنار من شما پشت ایکو در تیس مسئله پیشی حتی در رمین پیشی حتی تیس گوپان پیشی حتی زمانی برتگی تا به گوش من شما این حادثه برسی که چه اتفاقی فلان جا که اما مروچی در آمریکا در شرق اقصا خاور دور دنیا آخرین نقطه شرقی دنیا آخر کره شمالی کره جنوبی اتفاقی پیشیه در یک لحظه وسیله اینترنت وسیله رسانه های گروهی به گوش همه رسی که چه اتفاقی در دنیا پیشه. لذا مروچی دنیای به عنوان یک دهکده تعبیر کنن که دنیا نیم به منزله بلکه یک روستایی قرار گرفته که ای حال و حبر یکین دمانا باید که جهر رسن مثل یک منزل و خانه یک آسرا یک ایرانی صدای کن به هم دیگر و ای آسر منزل متوجه به که چی بود در این خانه. لذا در این دهکده در این خانواده و استی هر فرد و احساس مسئولیت نباید بگوشی که به من ارتباط نداری اهلان و فسادکاران از صحبت خلافکاران آنی همدهداری و رفاقت دور بداری و جوانان عزیز که اشکنا در جمع حاضره ای و تی ای خیرخواه خدمتگزار ای ارزا به جان دل قبول بکنن نسبه قول جامی نصیحت گوش کن جانا نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. هر کجا معتادی دیستو اگر جهت آیه نجات توانی داری ابتکار عملی داری تفکر خوبی داری اگر با این رابطه این چنینی برقرار کنی که آیی به وسیله ایشم ارتباط هم نجات پیدا بکن این آدم فاسد بر اثر شما رفاقت تاکتیکی نه رفاقت قلبی مصلحتی یه وقتی شما حرف شنویه بکن تو به راه راست بیه انسان بی نمازی نماز گذار ببی انسان بی دینی دیانت دار ببی ایشی بسیار کار خوبی. اما در این حال مواظب وقت ببی که آیانی به جای شک آشمه امر و نهی و شمه تأثیر و بزوری شما را تحت تأثیر وقت قرار بده. بهرحال پیامبر اسلام علیه الصلاة والسلام فرمای نحن امت امیه این نبی امیه دنیای چنان روشن کو با علوم دین با علوم اسلامی و نهایتا با تمام انواع علوم که مروشی اگر بررسی کنه تکنولوژی بنیاد و اساس در قرآن مجید آیانی که شیمیا و کیمیا و علوم جدید و تکنیکی ماهر بودگان شاندرو ریزچین سفره پر نعمت قرآن و اسلام. شان تمام نانخور سفره نعمت خدای ذوالجلال و تمام شان ابتکارات برگرفته و الگو گیری از خلقت الهی. این بحث باز کنه دیگه وقتی شاید اگر فرصت یاد در ذهن یاد و این مسائلی هست که از گفتار و سخن پیدایی بی و الا قبلا اشان نویسه و مطالعه کنه نبود که مروچی این جمعه ایه برا هم در جزئیات صحبت هم پیشی هست. سخن با دلیلیه، نه همچون پادر هوایی. به هر حال منظورش اینه که حضرت وجود نازنین برکت مروچی دنیا دارای انواع و اقسام تکنولوژی ها و پیشرفت های مدرن دنیا قرار گرفته. این تمام کرشمه انوار علوم پیامبری که ای افتخار نبی الامی. نگار من که به مکتب نرفت، خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اصحابا کن نجوم معرفی، من یاران مانند ستارگانم. و اقبال شعر این که از دم سرابیان امی لقا لال رست در ریگ و صحرای عرب گرمی هنگامه بدرونه فاروق و صدیق و حسین. دارای کتابی که اقبال گوشی رهزنان از حفظ او رهبر شدند، رهزنان از حفظ قرآن رهبر شدند، دنیای رهبر قرار از کتابی صاحب دفتر شدند، از کتابی صاحب مکتب شدند. اقبال منظور از دفتر تشکیلات اداری، تشکیلات جهانی، نظم نوین جهانی بر مبنای قرآن برای امت ترسیم کنه و نشان دهه و مشخص کنه. پیامبری چنان سراج و منیر به تعبیر قرآن، چراغ فراراه اهل دنیا و روشنگر فضاهای تاریک ای عالم، شبهای دیجور و ظلمات کفر و شرک و بدعات و بیعلمی و جهالت و بیسوادی و بیفرهنگی ها به نور و انوار گوناگون مبدل کنور. لذا افتخار کم بعد از وقتی عمل کرد این نبی امیین که در میان امیان کاری کتا و آیان تبدیل به مجتهدان دنیا، امامان و رهبران و رهنماهای دنیا کتا، هزارانی رهنمایی در میان یاران و تربیت کتا. افتخار کم فرمانی اصحابی کم نجوم. الله اكبر، الله اكبر، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، الله اكبر. این افتخار افتخار واقعی و زرینی. که تمام مثال یاران وفادار پیامبر مرو چی در دنیا پیدا بکن، که کجا سراغ امثال اصحاب و اهل بیت پیامبر ها. حضرت مجدد فرمانی که پیغمبر علیه السلام وتی خاندان و صحابه در میان یک هنچین رشته مناسبت و تناسب ظریفی بیان کتا که اهل بیتا به منزله سفینه نجات قرار، که هر کسی این سفینه یا اهل بیت سوار بی نجات حاصل که مثل کشتی نوح سوار بوکان. و من تخلف عنها غرق، او کما قال علیه السلام، هر کسی از این کشتی سواریا یعنی اهل بیت دامن گرگا و آیانی اسوه الگو قرار دیگا عقب نشینی بکن، آدر دریای حلاکت حلاک بی تو غرق بی. حضرت مجدد رحمت الله علیه فرمانی که حضرت در این دو روایت کنار هم کیر کنه چه مثال ظریفی به امت فراراه امت ایر کتا که هم صحابه و هم اهل بیت حضرت خانواده پیامبر ایشان دو بال عظیم پرواز به سوی کمال و تکامل و نجات و بهشت با یک بال نبی کار انجام بده. پرنده شما دیتا با یک بال پرواز کت بکن، یک بالی بپروشید دیگه بعد پا دکان سر سیٹو کو بجان تا روچی که درندیا نگفتا شکار نکتا، حیوان درندیا از بین نبرتا، نه تو آن پرواز بکن. هواپیما هم دارای دو باله، دارای دوتا موتورین، کم گندگ بوتا هواپیمایی که یک موتوری از کار بکبی با موتور دوم تنها نجات پیدا بکن، شاز و نادر بوتا. پیامبر در این مسیر رشد و هدایت وسیلهی که معرفی که ای دو بال عظیم الشان و ای دو قطب عظیم نجات اهل بیت و تی خانواده به منزله سفینه و کشتی نجات تشبیه ده، و که این کشتی در تاریکی شبها یا در روز روشن اما در اطلس های وسیع دنیا در اقیانوس های بزرگ وقتی که در روز حرکت کن با چه راه نمایی حرکت کن، با راهنمایی و چه نشانی و راهنمایی چه چیزی کشتی ها حرکت کنن، همین هواپیما ها با چه راهنمایی حرکت کنن. عموما نشانی راهنمایی هم وسیله ستارگان هوایی فضایی و دریایی مسافرت تا خلبان و ناخدای کشتی به وسیله نجوم آسمان ستارگان آسمان آیانا پیش رو قرار دن، آنی نقشه یا پیش رو قرار دن و وتی مسیر درست تا تیکن به منزل مقصود رسی. بس اگر انسان کشتی سوار مبی که از سر نجاتی پیدا نکن، اگر کشتی هم سوار ببی اما کشتی کسی وارد نہیں که از موقعیت ستاره ها طبق ضابطه ناخدایان کشتی ها کافیتان های کشتی ها ستارگان و الگو قرار بدند و بزند که فلان مملکت به فلان ستاره حساب روه به فلان مملکت به فلان آبادی سروی مردم به وسیله دریا که برو و یک چیزی نقشه گردی داره ناخدان در این منطقه به نام دیرو یا دائره در واقع که ستارگان حساب شده و معینی و دا مورد استفاده در کشتیرانی و در برنامه دریا نوردی قرار گرفت. گاه یعنی ستاره قطب، قطب شمالی ستاره‌ای که معمولا ثابته، بعد از چند سال یک بالا پایینی حرکتی داری. فرقد، ناش، ناقا، ایوخ، واقا، فور، سماک، رود، روچ به قول بلوچانی، خورشید، جوزا و ستارگانی از این قبیل در آن نقشه ترسیم بودند و هر یکی مسیر و هر یکی مقابله آبادی و جهتگیری برای آن مشخص هستند که اگر اشان جلو رو قرار مدامتی کاپیتان یک کشتی بزرگ یا یک ناخدای مترلنج و شناور دریایی یقینا آیی از راه و تی منحرف بی و آب و توشگا کتینی تو آخر حلاک بی یا با امواج و مشکلات و مختلف دریایی مواجه بی تو غرق دریایی بی. نزا اهل بیت سفینگان نجاتن و صحابه نجوم هدایت ای سفینه و کشتی. خیر مطلب و وقت هم در همه مقدمه خلاصه بود، بعض هدف اشیت که در واقع آیه ای که جمعه گذشته وانه بود و گوشتون که محرم آخری جمعه من از شهادت حضرت حسین نتیجه گیریه که توانو برای شما عنوان کنو که ما باید طبق آیه قرآن لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا. همچنان که در قصه یوسف علیه السلام که آخرین آیه سوره یوسف که جمعه قبل قرات کنه بود، عبرت برای صاحبان عقل موجودی الله فرمود، در شهادت حضرت عثمان برای ما عبرت باید موجود بود، در شهادت حضرت عمر فاروق در اول محرم و حضرت عثمان شهادت در 18 ذوالحجه و در شهادت حضرت حسین با فرزندان و یاران با وفای در عاشورای محرم در کربلا باید عبرت برای مسلمان موجود. تنها با ادای چند تا مراسم به ظاهر و چند تا شعار که با شعاران عمل کنگ مبی اکتفا کنگ، در واقع وقتی حظ و بهره حقیقی به بعد دیگه. دعا بکنی الله تعالی جل شانه ما را از حوادث و واقعاتی که در گذشته برای صلحای امت، برای یاران پیامبر و اهل بیت پیامبر پیش یادگار، ما را سبق های عبرت آموز حاصل کنگ توفیق عطا بفرمایید. و هجری قمری ماه برای عرض کنگتون که حضرتا فرمایید چون ما امی ریاضیات ما وارد نه فرمایید، یعنی که ملت مردم عرب بادیه نشین، خدایا با مثال های آسمان بالا سر و زمین و کوه و درخت و بیابان مسائل توحید و دین تفهیم کتگه. حضرت هم فرمایید که ما ریاضی بلد نهیم، یعنی من ملت که من مسائل ریاضی طرف اشاره کنم، فرمایید ما امی حساب و کتابی بلد نهیم، لذا مسئله ماها و حضرت لوت بفهمایید با اشاره انگشتانی فهمید با اشاره. فرمایید ماه گاهی ای پیم سه ده تا سی تا، الشهر و کذا و کذا و کذا، ماه گاهی ای پیم سه مرتبه و دهی انگشت مبارک اشاره فرمانتا به همه کیفیتی که حضرت اشاره فرمانی. والله نم به این کیفیت که من اشاره کنم، چون این اشاره برای ما در این روایت حدیث مسند به سند کیفیتی بیان نبود تا که پیغمبر علیه السلام چه به اشاره فرمانه، لہذا ایمنی اشاره این اشاره پیغمبر علیه السلام طریقه، نه که کذب علی النبی علیه السلام مدید دروغی بر پشت سر پیامبر علیه السلام بی به همه شعنی که حضرت آوت اشاره فرمانی، اما سه مرتبه ده تا انگشت مبارک دو دست اشاره کن ماه گاهی سی روچ بیان و باز اشاره فرمانی الشهر و کذا و کذا و کذا، یعنی 29 روز. لذا مدار عرض کنگتون در ابتدای سخن مدار احکام و مسائل دینی و روچک حج و مسائل عدت، مسائل شرعی دیگه اشان این مدار ماه هجری قمری، حالا حسابهای دیگه هم شمسی و که جزء تقویم کشوری ما یا در دنیا میلادی بر مبنای میلاد حضرت عیسی مسیح علیه و آله نبینا الصلاۃ والسلام محاسبه بی و در جایات هستن برای همه، یعنی فهمای نگاه یا وقتی برای همه حساب، اما برای مسائل دینی علما فرماینه که برای امت فرض کفایه حد اقل که حساب هجری قمری باید رعایت و حفاظت و نگهداری بکنن، باید بزنن، یک واجب شرعی داره. و چون وقت تمام بوده و بازم مطالبی ها نخست من این موضوع همه در قطع کنو و ابتداعا من احساس وظیفه کنو که از همه شما نمازگزاران و مردم شریف کماش و جوان چابهاری که طبق ندایی که جمعه گذشته دیگه بود برای شرکت در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن، واقعا شرکت گسترده شما مردم شریف، مردم عزیز و انقلابی طوری متجلی و طوری عظیم و گسترده و فعالانه است که تمام مسئولین متحیر، نه تنها سپاس گذارتن بلکه حیران منطقتن. و از خیلی شهرستان های دیگه شما شرکت گسترده نمره بالاتر داشت در سر زبان های مسئولانی که گما بعد از این راه به مایی صحبتش. لذا من احساس وظیفه کنم که از تمام شما در قبال این مردانگی و حرف شنوی و احساس و یک وظیفه ملی، نه تنها ملی بلکه در مقطع حساس تهاجم استکبار علیه کشور و نظام و اسلام و مسلمین در دنیا یک وظیفه شرعیت جا داری که قراراً از شیش مهمتا تقدیر و تشکر ببین. مطلب بعدی عرض تسلیت و تعزیت به محضر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و مسئولین محترم نظام، دولت کریمه جمهوری اسلامی و عموم ملت شریف ایران و شما مردم نمازگزار، مردم این منطقه به خاطر فاجعه سنگین و عمل بسیار ننگینی که در تاریخ به نام کسانی که این فاجعه به وجود یاروک و آیه عامل و عوامل که در روز چهارشنبه گذشته در خیابان دانشگاه زاهدان به صورت انجام یک انفجار در یک اتوبوس که برادرانی از بسیجیان این مملکت سوار و بوتی مسیر در حال حرکت دادن پیشی از بسیار جای تأسفه، بسیار جای نگرانیه. ما به عنوان مسلمان باید پرچمداران امن و امنیت در دنیا بودیم، نه ما عروسک های دست روی انگشتان استکبار و آمریکای جنایتکار ببین که هر کجا از این طریق به نفع ود استفاده برده و این روند وتی با دادن پول و طمع و تطمیع برای به جان هم انداختن مسلمانان از این رویه شیطانی وتی استفاده کن. شما بیچاره که در مملکت عراق آمریکا و ایادی چی پیش یارد به تدریج تا مروچی، یک روچی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران به طمع خامشی که ایران ضعیف و حکومت تازه جمهوری اسلامی تازه بنا شده ایه، صدام افریقی با تفکر بعثی و غیر دینی وادار کرد که 7 سال 8 سال جنگی تحمیل کو بر ایران با ایران مبارزه بود. آخر در صدام یک نو و کشور عراق آمادگی نظامی برای تجربه بود در این جنگا، با یک چرخش فریبکارانه صدامی وادار کو که تو بر کویت حمله کن. ای بیچارگاه هم فریب وا و تی قهرمانی پوشالی ایا به خود باوری و عجب و گرور وادار کو تو و تی کشور همساده سری حمله کو. هدف امریکا ایشیا که ای وتی تجهیزات ها وتی تسلیحات ها ای قدرتی ها که وقتی که دوباره امریکا حمله کو با نیروهای ناتو علیه عراق، شما دوستان یادین که وزیر جنگ امریکا گوش که مردم فکر میکنن که عراق در یک چند روش تسخیر بی تو شکستگی بی چون قدرت دقیق من یادین گوشتی سوم یا چهارم دنیا این عراق از لحاظ نظام. خب این قدرت سومین قدرت و چهارمین قدرت دنیا، امریکای جنایتکار استکبار با درگیر کردن با مسلمانا تضعیف کنگی گا، تضعیف و ضعیف و نه تنها عراق بلکه کشورهای عربی که به همه تعصب عربی او دا یه حتی که اولا عراقش حمایت کتگه علیه ایران ادا باز در جنگ خلیج ناچار بوده عربستان سعودی بیت در خاک حجاز در زهران مرکز سوق الجیشی و نظامی جنایتکاران امریکا قرار بدن و هواپیماهای مخصوص جنگی عراق که با بنزین عالی ترین بنزین و قیمت دارترین بنزین باید آیا پرواز بکنه از پول عربستان سعودی تامین بودن و از کشورهای عربی تامین بودن. همه زمان من با علمای مدینه صحبت کردم، گفتی که حکومت دل نسوچی از می کارمندانی یک عالمی خدای رحمت که شیخ ابراهیم انصاری از اساتید بازنشسته جامعه اسلامی مدینه وقتی من اعتراض کش آنی یه حرکات سرا که مسلمان مسلمان سرا با هم دیگه در مقابلنت امریکا تماشا چاری گشتیز، حکومت دل نسوچی بر ما این می حقوق کارمند و کارمندان شاغل و بازنشسته ماهیانه مبلغ های کم بی و به عراق ارتشا کمک کنگی. این نقاط کوچیکا در این وقت تمام شده به خاطر بسپاری که ما و کشورهای مسلمانی ما مروچی با چقدر همین جنگ تحمیل ایران تا الان چقدر شاه تومه آتش استکبار و کفر قرار گرفته و با چه ظرافت بدون ایشی که توجه بکنیم ما گویا با میوتی دست و میوتی تیغ و شمشیر را گردنان بوریم. ما از اقتصاد ما را لورتی که ما اقتصاد را فلج کنا بود کن. ما قلوب را هم دیگه متنفر کن، ما را به جان هم دیگه دور بدن، طوری که اصلا وقت به عنوان یک حتی میانجیگر بادن بیه بر ما در میان ما به عنوان قاضی عادل بیه بر ما آیی دست نشانده یا بیان تو ما را به دعوت به صلح بده یا تو برای ما شرایط تعیین بکنه. چقدر ما غافلین در قبال سیاست های شیطانی شیاطین دنیا مروجی. شکی نیست که این حرکت محکوم و ننگین در زاهدان ایشی هم یکی از همه سیاست های شیطانی استکبار و به وسیله عوامل استکبار و امریکا این حرکت ننگین در زاهدان پیرگیر روش انجام بود تا مسلمانان این منطقه مثل شیعه و سنی که در عراقی به جان هم دور داده که امریکایا در ایران اسلامی هم بتواند همه کارا بکن که ما امیدواریم با بیداری و آگاهی شما مردم و ملت غیور و آگاه و قهرمان ایران و به ویژه مسئولین آگاه و هوشیار و علمای بیدار منطقه از فریقین سنی و شیعه انشاءالله آمریکا و استکبار و تیگه ترفند و نیرنگه های گوناگونا و گون و تیگه اواملا ای ارزویا نه تنها ارزویا به گور ببا بلکه و تیگه پلیدی حرکات هم به گور تاریکی و به گورستان نابودی و هلاکت بابت همراه ببا انشاءالله. بعد از آی دیسو گستد دام جنده چکار کنه وقتی که قدرتی کم کم متلاشی بود آخرا به دست خود آمریکا صدام با وجعی فجی سالها محاکمه محاکمه محاکمه گرفتار مانند یک موشی از لانه گرگ بود تو بند و بر بای میز محاکمه برگ بود و آخر الامر با دست و تناب وتی همایانی که آیه پشتیبان آروچی حساب کتگتن و علیه وتی مسلمانی براتان به جنگ درگیر بوتگا آخرا در انظار مردم در روچی که برای همه مسلمانان روز محترم روز عید قربان مثل گوسفندی حلق آویز کنگ بود تو و قاتل رسی نگود. حالا تازه بعضی کشورهای عربی با همه حس ملیگرایی ناسیونالیستی لگتنگن شعار شفقت و مهربانی برای صدام دیگن. چرا در همچین روچی اعدام کنگ؟ چرا صدام اعدام کنگ؟ صدام هاوتی زندگی تا جنایت کم نکوتا. حالا فیصلیان هنو که رفته به دیار عدم با خدایا در حیطه کار خدا کسی دخالتی کت نکن. ولی صدام سر اللالایی که نوکم رو چگین اشک و آه و نالیان بمباری شدگان وسیله بمبهای خوشهی و بمبهای شیمیایی در ایران و در عراق در حلبجه در شلمچه در مناطق کردنشین در کویت آیانی آه و نالیان هم یاد بکنن. آن که به صدام عشق تمساه ریچن نباید عشق حقیقت بر آم مظلوم هم ریچن. در ایران اسلامی ما چقدر معلول 100% از زندگی کفتگم، معلول 50% و جانباز 70% 80% و از شهدا و کشته شدگان خانواده های خالی شده از سرفرست، یتیمان بی سرفرست، زنان بیوه، آمارگیری بکنید چه جنایت هایی که در این دوران بودگان، نه تنها در ایران، در کویت، در خود عراق. چرا تنها به صدام این وضعیت ها پایان کار صدام بازی ها عشق شفقت سوات ریچن؟ چرا وقتی عشقش نرهد یا عشقانش فراموش بتا، یتیمانی فریاد ها که انگه به آسمان بلنده و همه فریادان صدام ها با این روز تباهی برد رو برو کو، چرا با آیا عشق ریچ گلی؟ به هر حال بار دیگر من تکرار کنم که این حرکت استکبار جهانی که یک بار دیگر از آستین پلید عمال حلقه به گوش و نابخرد استکبار ساحر بودند در زاهدان و با انجام عمل منفجر کردن اتوبوس بسیجیان عزیز و به شهادت رساندن ای عزیزان برای مقابله با اسلام در واقع و مسلمین و مبارزه با انقلاب اسلامی ای حرکت انجام دهگ بود، ما اشیا محکوم زانه و به همبستگی و وحدت و انسجام ملت مسلمان ایران هم از سنی و شیعه من تأکید کنم خوشیارانه در قبال این مسائل باید برخورد کنه و هر کسی که در جهت ناامنی حرکت کنه، اسلام دین امنیت، اسلام دین مدارات، اسلام دین برادریه، اسلام به معنای سلم، سلم معنای صلح، صفا، ایمان که ما ادعای مسلمانی و ایمانداری کنه، ایمان از ریشه امن گرگ بوده، امنیت، نه ایجاد ناامنی، نه راهبندان، نه قتل، نه کشتار، نه غارت، نه خون ریختن. ای خونهای مظلوم که به زمین ریچه که شان فریادی دارن، شان تقاضای انتقام دارن، باید ما شان اوامل محکوم بزنیم و ای عملا عملی ننگین بزنیم. ای عملا استکبار انجام دهیم پیمی آمارا، امیدواری که تا حمدا استکباری تفکر از میان تمام اقشاری که و تا انقلابی زانا و تا حق طلبانی زانا و تا در جهت دریافت حقوق مردم از این طریق، سبحان الله، پیامبر اسلام علیه السلام با کفار مکه، مشرکین مکه معاهده داشت، آنی افرادی به وسیله پیغمبر هم اهدی کافران کشک بودتا، پیغمبر آن دیت پرداخت، خونبهایی دا وشتی غدر بودتا. غداری در اسلام محکومه، خیانت محکومه، ناامنی محکومه. صحابی قبل از اسلام با چند تن رفیق بودی به کشوری روان خارج از مکه، به یک مملکت نزدیک روان، به یک امیری مقلاقات روان حاکمیه، امیر با آیان جایزه هایی دن، چند نفر کافر هم با هم دیگه امراه برگردن در مسیر راه، یکی چیشان امراه ها واب پرستا براوتی رفیقان، شب پرست خوبی تلقیجا و حمله که و تی همراهانی همه جایزه یعنی که چه پادشاهش گفتگا و تی هم گفتا برای تمع مال، همراهان و تی کشی سه چار نفرا آنی مالان زوری تو و بهترین پایگاه امن و پناهگاه براوت اشیه زند که مسلمان ببی و به مکه مرو که آنی مردمان نهای انتقام بگرن مقتولانی به مدینه رو پانه پیغمبر علیه السلام و مسلمان ببی و همی اموال هم عنوان که پیامبر علیه السلام فرمانی که تی اسلام قبوله، اما تی غدر و تی خیانت نسبت بوتی کافر امرهان محکومه و ای مالا تی که من تحویل نگیرون و ای مالا به هر گور گم کنه ببری و برگردی باد به صاحبان وارثان همه افراد، ای مالا من تحویل نگیرون. اودای ناکو مجبور بی که در مکه با اکشته شدگان دیت پرداخت بکن، شطور پرداخت بکن. در اسلام هزاران نمونه ها، پیامبر علیه السلام با یهودیان قرار داد بندی و غدر با آیا خلاف قرار داد با آیا رفتار کنگا محکوم زند. چطور کسی مروچی و تا متولی یک گروه از مردم قرار دن تو یه و همچه جنایتان دست جان در واقع زیر کاسه نیم کاسه ها، بلکه کاسه کامل امریکا زیر این کاسه کار کنگه، ولوتی که در ایران یک هرج و مرجی، یک برادرکشی بین سنی و شیعه، همه حرکت کثیفی که مروچی در عراق ایجاد کتا و ادامه دیگه همیشه به وجود بیاری. باید ما ای پیمی حرکات ها سرکوب کنیم، محکوم بزانیم و نباید ای پیمی افراد مورد شاباش و تشویق و آفرین قرار بگیرن. نه، این حرکت حرکت ننگین و محکومی. خدای تعالی ما جامعه یا ما تمام مسلمین ها، ما مراکز دینی ها، مراکز اجتماعی ها، ما ملت و تک تک افراد ها از شیاطین و امریکا و استکبار و آنی عوامل تحرکات شوم در وطی حرز و امان مأمون و محفوظ نگه بداری. بلغ الغلام کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم صلوا علیه ما طلع الشمس و القمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. با عرض پوزش از اشی که مروچی تقریبا چند دقیقه 20 و 25 دقیقه از موعد نماز و خطبت دیر بود، انشاءالله که سعی بی آینده مثلا مسائل استثنائی تن رخداده های حادثه های استثنائی و ناگذیرت که این وقت شما گرگ ببی، من با عرض پوزش و عذر خواهی تأکید کنم که انشاءالله سعی بی در آینده همچنان که عزیزان باز قرار اعلام کنه که همه 12:30 تا 1:15 ساعت 1 انشاءالله نماز جمعه خطبه عربی و نماز آغاز بی انشاءالله سر وقت ها بدیش. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك ملك اليوم، ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام، وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر،

إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.